فصیح و بلیغ زبان ہے. اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خفیفتان ثقیلتان یعنی بھاری ہلکے، اس میں متضادین یعنی دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ان کو کہتے ہیں متضادین، ضاد ہے متضادین کا اجتماع. اس میں لسان و میزان، اس میں متناسبین یعنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی چیزیں، ان کا اجتماع. کیونکہ لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی. ترازو کی زبان یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیلے والے ترازو اٹھاتے ہیں، تو جو ہاتھ میں جو انہوں نے پکڑا ہے مٹھی میں، وہ لوہے کا حصہ یا ڈنڈی یا جو بھی اس کو دستہ وغیرہ، یہ ترازو کی زبان کہلاتی ہے، اس کو بھی لسان بولتے ہیں. تو لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی، جو ہاتھ کی مٹھی میں بر وقت تولنے کے رہتی ہے. حبیبتان و رحمان عز و جل، اس میں ایسی مناسبت ہے تو سبحان اللہ، محبت و رحمت میں بہت ہی تعلق ہے. یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ ہمارے کام یعنی افعال سے رب تعالی کا نام وزنی ہے. پھر خوبی یہ ہے کہ رب تعالی کو یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، تو جو ان کا ورد کرے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان پیاری ہوگی. مزید فرماتے ہیں، یہ دو کلمے رب تعالی کی دونوں قسم کی حمدوں کو علی وجہ الکمال جامع ہے. عیوب سے پاکی کا مکمل بیان سبحان اللہ میں ہے، اور صفات کمالیہ سے موصوف ہونے کا کامل بیان وبحمدہ میں ہے. اسی لیے یہ کلمات بہت جامع ہیں اور رب تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں. سبحان اللہ، یہ حدیث پاک اس میں اور خوبیوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں. یہ اس کے الفاظ جو ہیں یہ مقفہ ہے، یعنی جو شعرا ہوں گے نا، شاعری سے جن کو فن شاعری سے شغف ہوگا وہ اس میں بھی اس کو دیکھیں گے. کلمتانے حبیبتانے الی الرحمانے ثقیلتانے فی المیزانے، سب میں آخر میں دیکھیں وہ نون آ رہا ہے اور اس سے قبل الف آ رہا ہے، نے ردیف اور قافیہ دونوں اس میں ہر لفظ میں. تو اس میں گویا مطلب ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہے یہ حدیث پاک. ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کے تو کیا کہنے، خدا کی قسم کوئی آپ کی بلاغت اور فصاحت کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی. آپ جس طرح ہر معاملے میں بے مثل و مثال ہیں، اسی طرح یہاں بھی بے مثال ہیں. جو عربی دان ہوتے ہیں یہ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، ہم لوگ کیونکہ عجمی ہیں اس لیے ہم اس بات کو زیادہ سمجھ نہیں سکتے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانِ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے پیش نظر دو اشعار میں فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن گئے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کے آگے اولین و آخرین کے جتنے بھی فصحا اور بلغا ہوئے سب نے قلم توڑ دیے, سب نے اپنی زبانیں بند کر دی. میرے آقا وہ وسیع و بلیغ, اللہ اکبر, میرے اعلیٰ حضرت پر قربان جائیے. اتنا پیارا شعر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں. یہ دونوں نعتیہ شعر ہیں. خیر عرف عام میں تو ہر شعر کو نعتیہ شعر بولتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے, جیسے استغاثے کے بھی شعر ہوتے ہیں جس میں ہم فریاد کرتے ہیں, لیکن نعتیہ شعر ہے. نعتیہ صحیح معنوں میں نعتیہ شعر وہ ہوتا ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے, کیونکہ سرکار کی تعریف حقیقی معنوں میں یعنی تعریف اس میں صادق آتی ہے. عرض کرتے ہیں بغیر سالت میں, تیرے آگے یوں رب کے بڑے بڑے تیرے آگے ہے دبے لگے پسارا رب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ زبان نہیں کوئی جان زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جان میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو میرے آقا جی تو کیا شان ہے. اس کلام کا پہلا شعر بھی نعت ہے, اس میں نعت ہی نعت ہے. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان میرے آقا اس قدر کامل ہے, اس قدر کامل ہے, اکمل ہے, اور کمال ایسا ہے کہ نقص ہونا کجا. نقص ہونا تو بڑی بات ہے, نقص کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہ کمال حسین حضور ہے گمان نقص جہان یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ عنادت ہی کا حصہ تھا اسے اشعار لکھنا. بظاہر بہت آسان ہے لیکن بہت لکھے گہرائی بہت. آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ پھول, یہ تو سب کو معلوم ہے پھول بڑا حسین ہوتا ہے, لیکن دنیا کی نعمتیں جو ہے نا اس میں زحمتیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو دنیا کے حسین گلاب کا پھول سب سے مشہور ہے حسن و جمال میں. مثال گلاب کے پھول ہی سے دی جاتی ہے حسن میں, کہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح اس کے ہونٹ, اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا, یہ محاورات ہیں. تو گلاب کا پھول بہت حسین مانا جاتا ہے, لیکن اس نعمت کے ساتھ زحمت کاٹے. آپ دیکھ لیں گلاب کا پھول کی شاخ دیکھیں گے نا, وہ شاخ کانٹے دار ہوتی ہے. اگر میری بات کی تصدیق کیا ہے تو خود گلاب کا پودا دیکھ لیجیے. گلاب کے پودے کو بولتے ہیں گلبن, گلبن بولتے ہیں گلبن, گلبن یا گلبن اس کو بولتے ہیں. تو اس کو آپ دیکھ لیجیے, اس میں آپ کو شاخ میں کانٹے نظر آئیں گے. لیکن میرے آقا تو ایسے پھول ہیں, ایسے پھول ہیں کہ اس میں کانٹا نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, اور شمع یہ بھی بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے جب جلتی ہے تو

وہ 112% کے معیار پر نہیں ہوتے ہوں گے. وہ 112% میری اطمینان 100 سے بڑھ کر رہے گی. دوبارہ لے کے 100% اطمینان قلب نہیں ہوگا, اس لیے آپ معذرت کر لیتے ہوں گے. یہ ان کا تقویٰ تھا. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ابھی وضاحت فرمائی کہ جو غیر خدا کی رضا کا طالب ہوتا ہے وہ نہیں کہہ پاتا کہ مجھے نہیں پتا, تو غیر خدا کی رضا کی کچھ وضاحت فرما دیں گے, اس میں ایسی کون کون سی علامات ہیں, کون کون سی باتیں داخل ہو جاتی ہیں؟ دیکھو غیر خدا کی رضا ان مانوں کا تو جائز ہے کہ یہ بیچارہ پریشان حال ہے, اس کو مطلب مسئلہ چاہیے, تو میں اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کا مسئلہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. اصل مقصود اللہ کی رضا ہو, ضمناً اس مسلمان کی رضا مطلوب ہو, تو یہ غیر خدا کے رضا کے لیے والی اس میں وعید نہیں ہے. یوں تو ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں. فرائض کے بعد عبادات میں سب سے افضل عمل وہ مسلمانوں کا دل خوش کرنا. تو غیر خدا کی رضا جیسے ان مانوں کو لے لیجئے کہ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر مثلا اس پر اپنے حافظے کی دھاک مٹانی ہے یا اپنی جیب مٹانی ہے کہ خما کا اس کو یوں ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں آتا یا میری علمیت کا امپریشن نہیں پڑے گا, کہ جیسے کہ بعض لوگ اپنا پڑھا لکھا جتانے کے لیے انگریزی الفاظ بکثرت بولتے ہیں, اور اسی طرح اہل علم طبقہ جو ہے وہ عربی الفاظ زیادہ بولتا ہے بعض اوقات, جس کا یہ ذہن ہے عربی الفاظ زیادہ بولنا, عربی کلمات محاورات عربی کے بولنا کہ تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ ماں بدولت عالم میں بھی عالم ہوں, کہ میں میری معلومات بہت زیادہ عربی پر بڑا عبور ہے, میری اردو بہت اچھی ہے, اردو کے ادق الفاظ بولنا. مزہ تو یہ کہ ادق بھی لفظ ہے, مشکل لفظ ہے, ادق الفاظ کہنا بھی مطلب اس میں بھی بڑی مطلب ہے کہ آزمائش ہے. دقیق کہوں تو پھر بھی یہ بھی مشکل لفظ ہے. تو آپ میرا مطلب سمجھے کہ نیت یہ نہ ہو کہ میرے پاس الفاظ کا بڑا ذخیرہ ہے, یا یہ پارٹی ہے اس کو اگر میں نے مسئلہ نہیں بتایا تو یار یہ بزل ہو جائے گا, اپنا چندہ نہیں دے گا, تو میرے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آئے گا, تو میرے تعلقات کم ہو جائیں گے, میری عقیدت اس کے دل سے جاتی رہے گی یا کم ہو جائے گی, اس کی بہت ساری ایسی باتیں کہ یہ زارا زارے کو غیر خدا کے لیے رضا ہی, کہ اس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے نا, خالصتاً غیر خدا کی رضا مطلوب ہے. تو اللہ تعالی اس نیچر سے ہمیں پناہ دے. آمین. بس ہم اللہ کی رضا کے لیے بیان کریں, مسئلہ آتا ہے تو بتائیں, ورنہ اللہ کی رضا کے لیے منع کر دیں. جو بعض اوقات منع کرنے میں بھی شیطان مارتا ہے, حضرت بڑی عاجزی فرماتے ہیں, نہیں آتا تو ساتھ نہ بول دیتے, سبحان اللہ, یوں کہ میں نہ بول دوں تاکہ میری واہ واہ ہوگی. یہاں بھی ہے نا شیطان جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں چھوڑا, عبادت کروا کے بھی پھنسا دیتا ہے, نیکیاں کروا کے بھی پھنسا دیتا ہے, ہر طرح سے وہ اپنے وار چلاتا ہے. تو شیطان کے وار سے اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں خبردار ہو جائیں. صلوا علی الحبیب. بہرحال یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے امامت کرتے ہوں گے اور لوگ پوچھتے ہوں گے تو شاید شرما جاتا ہوں, شرما نہیں کہ نہیں معلوم, کوئی بات نہیں, قیامت کی شرم مہنگی پڑ جائے گی. غلط مسئلہ بتانا حرام ہے, اگر ویسے ہی غلط بتا دیا جب تو بڑی اس کی مذمت ہے, لعنتیں اس پر, فرشتوں کی لعنتیں اور کسی کی مذمت ہے. اور اگر عالم ہے اور اپنی دانش میں درست بتایا بعد میں پتا چلا یہ غلط ہے, تب بھی اس کا ازالہ فرض ہے, تو ازالہ سہل نہیں ہے. اس کا ازالہ ہمارے اکابر کس طرح کرتے تھے, اس کی جھلک میں آپ کو پیش کرتا ہوں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور تلمیذ شاگرد

اس شعر کو بھی آپ دیکھ لیجیے، دیکھیے کتنا واضح طور پر اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چرشمے ہیں، عجائب قدرت، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. اور کبھی کبھی اس کی تسبیح سنا دی جاتی ہے کہ ایمان تازہ ہو، کہ شیر کو کبے کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو. سبحان اللہ. یہ بیان سردار آباد جہلم واقعہ مصطفیٰ آباد نواب شاہ حیدر آباد میر پور کشمیر میں بھی اساتذہ اعظام اور طلباء کرام سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. یہ بہت دیر پہلے چٹھی آ رہی ہے، آئی ہے، انشاءاللہ سن بھی رہے اور دیکھ بھی رہے ہیں. انشاءاللہ میں نے بیان کیا، یہ بیان تو یہ بھی بیان ہے کہ بارگاہ خدا دی میں قبول ہو جائے. اور یہ مرتے دم تک پتا چلنا اس کا کوئی میرے پاس ذریعہ نہیں ہے، کوئی ادا نہیں ہے کہ یہ قبول ہو چکا. اس نے دم اللہ کی رحمت سے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے. اخلاص دور دور تک نہیں، اور اخلاص قبولیت کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بے سبب بخش دے، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا ہوگا. سبحان اللہ. یو کے اور کینیڈا، یو ایس اے، ہالینڈ، جاپان میں بھی دیکھا اور سنا جا رہا ہے. انشاءاللہ شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.